Sen eğer varsan mene her şey hoş. Sen eğer yoksan deme her şey boş. Sen eğer varsan mene her şey hoş. Sen eğer yoksan deme her şey boş. Sen beni atsan azizim, özgeye satsan azizim, beni aldatsan azizim. Sus danışma bile sözler, bakmaz özgesine bu gözler, seviniz yarın azizler. Menden el üzersen mi? Yok hayatım yok. Sevdice bezersen mi? Yok hayatım yok. Ellerimi tutarsan mı? Gel hayatım gel. Özgesine satarsan mı? Yok hayatım yok. Mene söz ver ki senin en yalnız. Mene and iç ki kalmaram yalgız. Mene söz ver ki senin en yalnız. Mene and iç ki kalmaram yalgız. Andımı tozsan egersen, birden özgesini seversen, o zaman gününü görersen. Can çıkınca şey gözleme menden, de ki martıldı ki senden. Menden el üzersen mi? Yok hayatım yok. Sevdice bezersen mi? Yok hayatım yok. Ellerimi tutarsan mı? Gel hayatım gel. Özgesine satarsan mı? Yok hayatım yok. Menden el üzersen mi? Yok hayatım yok. Sevdice bezersen mi? Yok hayatım yok. Ellerimi tutarsan mı? Gel gel, gel hayatım gel. Özgesine satarsan mı? Yok yok hayatım yok. Menden el üzersen mi? Yok hayatım yok. Sevdice bezersen mi? Yok hayatım yok. Ellerimi tutarsan mı? Gel hayatım gel, özgesine satarsan mı? Yok hayatım yok.